وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرا دهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا شوید. شبکه قرآن، پنجره روح به بهترین ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأستقر وهو قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو Thank you. صلي على محمد وآل محمد.